ตัวความอดทนนี่ถือว่าเป็นคุณธรรมที่สำคัญมากคำว่าอดทนก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าไม่ได้แปลว่าทนอดอดทนกับทนอดนี่ไม่เหมือนกันคือคนที่ทนอดก็มือหวังอยู่ว่าเดี๋ยวก็อิ่มเดี๋ยวก็อิ่มเดี๋ยวก็อิ่มและเลือกอยู่อย่างนี้เสมอไปเรียกว่าคนทนอดแต่ถ้าคนอดทนเนี่ยนะเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจิตใจไม่ได้ถูกสิ่งนั้นครอบงำเลยนะเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นก็เกิดไปแต่ว่าจิตใจไม่ได้ถูกสิ่งนั้นครอบงำอย่างเช่นที่เราจะเรียนต่อไปในหน้า185กล่าวถึงว่าความทุกข์อย่างทุกข์ทางกายเนี่ยนะเป็นทุกข์ที่ทุกข์มากหนาแน่นหยาบคมเป็นความทุกข์ที่ไม่น่ายินดีเป็นความทุกข์ที่ไม่น่าชอบใจและความทุกข์เหล่านั้นสามารถที่จะฆ่าชีวิตหมายความว่าตายก็ได้เพราะความเจ็บป่วยเพราะความทุกข์เหล่านั้นถ้าหากว่าจิตใจที่ถูกความทุกข์ครอบงำเหล่านั้นถ้าความทุกข์อยู่เหนือจิตใจนี่จะเป็นยังไง เคยไปเยี่ยมไข้โยมคนหนึ่งเขาก็บ่นว่าเขาจะหายไหมผมจะหายไหมครับครั้งนี้เขาว่าไงคือผมจะหายไหม70กว่าแล้วนะตอนนั้นโยมที่ไปเยี่ยมนะพร้อมกระรองผมจะหายไหมผมจะได้กลับบ้านไหมถามอยู่ในใจผมไปทำบาปทำกรรมอะไรมาหลังจากนั้นไม่กี่วันแกก็ตายลักษณะแบบนั้นเรียกว่าถูกความทุกข์ครอบงำเรียกว่าตกอยู่ใต้อำนาจของความทุกข์ซึ่งร่างกายเนี่ยนะโดยเฉพาะร่างกายมันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขกายวิญญาณอยู่แล้วเป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บปวดอยู่แล้วเราก็ต้องมานึกในใจว่ามันจะหายหรือมันจะไม่หายก็ช่างมันเถอะแต่เราจะเจริญกุศลธรรมอาศัยกายที่เหลืออยู่นี้ดีแล้วที่ยังป่วยก็ยังไม่ถึงกับตายยังถือว่ายังพอมีจิตมีชวนะให้เกิดความนึกคิดได้ก็เอาความนึกคิดที่มีเหลืออยู่เนี่ยเอามาเจริญกุศลธรรมซึ่งใครที่ฝึกจิตมาเป็นอย่างดีถือว่าไม่ใช่ปัญหาเลยนะความทุกข์จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะถ้าใครไม่สบายลองเจริญกุศลธรรมดูว่ากุศลเจริญไหมถ้าหากว่าตอนไม่สบายแล้วกุศลไม่เจริญทำจิตให้เป็นกุศลโดยยากและโดยลำบากนึกถึงพระธรรมใดก็เลือนลางเต็มทีนะถ้าหายเนี่ยต้องมาเร่งเจริญให้เรียกว่าแบ่งลองแยกดูว่าตอนป่วยกับตอนไม่ป่วยทำไมตอนนั้นเราเจริญไม่ได้ทำไมตอนนั้นพิจารณาพระธรรมไม่ได้เพราะถ้าพิจารณาพระธรรมไม่ได้เรานี่ไม่มีอะไรมารับประกันเราเลยไม่มีอะไรรับผิดชอบเราแม้แต่นิดเดียวมันแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆอ่ะนะนึกอะไรไม่ออกก็คงได้ทำแบบข้างหลังภาพโยมอ่ะข้างหลังโยมนั่งอ่ะนะเอาเจดีย์มาพรูปไว้รอบให้มันรอบหมดเหลือบซ้ายลืมตาซ้ายก็เห็นเจดีย์ลืมตาขวาก็เห็นพระพุทธรูปนั่นก็เห็นพระนั่นก็คือให้จิตเป็นไปอย่างนี้ระเบียบดอกไม้ของหอมมีอะไรก็บูชาไปบุญประเภทนี้ถ้าไม่ไหวจริงๆก็เอาบุญประเภทนี้แหละหรือนึกอะไรไม่ออกจริงๆก็บอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเป็นที่สงบทุกข์ทั้งมวลนี้เนาะพระนิพพานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่ดับกองทุกข์เหล่านี้จริงๆผู้ที่ตรัสรู้พระนิพพานเนี่ยพ้นจากทุกข์เหล่านี้จริงๆสาวกของพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ก็คงได้แต่นึกในใจอยู่อย่างนี้นึกไปเถอะนะถ้าอย่างนี้การนึกของเราเนี่ยนะเป็นปัจจัยเพื่อความพ้นทุกข์แต่เราอย่าไปนึกวนอยู่ในความเจ็บปวดความไม่สบายทางกายนั่นน่ะนะนึกวนยังไงมันก็ไม่หายมันไม่ใช่ว่านึกตรงที่มันปวดแล้วมันจะหายปวดใช่ไหมเขาบอกว่าบางท่านเหมือนกับจะแนะนำว่าเพ่งตรงไหนมันปวดก็เพ่งตรงนั้นให้มันเต็มที่ถ้าไม่มีเครื่องมือวิจัยจริงๆเนี่ยไม่ได้ลดปวดนะมันจะเพิ่มความปวดทำไมอ่ะ เคยเห็นเด็กร้องไห้ไหมถ้ายิ่งร้องให้นะถ้าเราไปสนใจมันมากอะไรจะเกิดร้องใหญ่เลยเอาหนักกว่าเดิมอีก ความเจ็บปวดนี่ก็เหมือนกันนะบางทีมันเจ็บแค่นิดเดียวนะถ้าเราเริ่มให้ค่ามันมากนะอู้ครั้งนี้ตายแน่แล้วก็เลยปวดหนักกว่าเดิมอีกที่จริงไอ้ตัวกายไม่เท่าไหร่หรอกนะแต่ตัวใจนี่สิสังเกตได้จากอะไรถ้ามีคนแวะมาเยี่ยมหรือคุยกับใครนั่นลืมหมดเลยตรงนั้นแสดงว่าไอ้นั่นไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรหรอกอันนี้โรคทางความคิดเสียแล้วท่านจะต้องอย่าให้จิตไปตกอยู่ใต้อำนาจตัวความเจ็บปวดบางทีเรื่องที่เราปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ใหญ่อย่างที่เราคิดอะไรหรอกเนี่ยนะอย่างที่เขาเล่ามีอยู่คนหนึ่งเดินไปเหยียบเดินกลางคืนใช่ไหมมืดมันเหมือนของมีคมมาทิ่มเท้าปุ๊บนึกเลยงูแน่ครั้งนี้งูกัดตายแน่อันนี้งูกัดมืดโอ้ยไม่รอดแน่แล้วใครจะแน่เนี่ยเราอยู่คนเดียวไม่มีใครด้วยโอ้ดูดิเลือดเหมือนไหลแล้วนะเนี่ยคิดไปจินตนาการไปพอดีมีไฟมาส่องดูที่ไหนได้เหยียบกะลาไปนิดเดียวเองนะก็พอบอกว่าเหยียบกะลาเท่านั้นหายเลยนะหลายคนเนี่ยบางทีโรคที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้จริงใหญ่โตอย่างที่เราคิดอะไรมากมายขนาดนั้นหรอกบางทีก็ถูกเวทนาครอบงำถูกเวทนาท่วมทับก็เลยให้ค่ากับมันเกินไปเวทนานั้นเกิดขึ้นโดยอาศัยอะไรโดยอาศัยวัตถุกับอารมณ์เนี่ยนะอาศัยวัตถุกับอารมณ์แต่อารมณ์มันมีกำลังนะอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาอารมณ์ที่น่าปรารถนาเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาที่เดียวกันที่ทุกนี่แหละเมื่อก่อนเคยสุขเมื่อความสุขเหล่านั้นหมดไปความทุกนี้ก็เข้ามาเยือนนี่เราต้องมานึกว่าวัตถุนี้เป็นที่ตั้งแห่งสุขและเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ตอนนั้นถ้าความสุขมันลดลงมันก็ทุกข์เหมือนกันตอนนี้ถ้าความสุขถ้าความสุขมันลดลงความทุกข์ก็เกิดถ้าความทุกข์นี้ไม่มีความสุขก็เข้ามาแทนที่เพราะรูปเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาพระพุทธเจ้าจึงแสดงเวทนาขันต่อจากรูปขันธ์เห็นไหมแสดงรูปขันธ์เสร็จก็แสดงเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์โดยลำดับนั้นเวทนาขันธ์เนี่ยมันหยาบรองกับรูปขันธ์ถ้าพิจารณารูปว่ารูปเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาอันนี้คงไม่ลืมทีฆนขะสูตรใช่ไหมก็กายที่มันเจ็บปวดเป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บปวดก็คือที่ประชุมแห่งมหาภูตรูปทั้ง4มีบิดามารดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกและขนมสดก็ต้องดูแลรักษาอย่างที่เราบริหารกันทุกวันนี่แหละตั้งแต่เช้าไปจนหลับแม้กระทั่งการหลับก็เพื่อจะบริหารดูแลไปวันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าหลายสิบปีผ่านไปมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะยิ่งดูแลยิ่งหนักกว่าเดิมมันถ้าอย่างอื่นนะยิ่งดูแลยิ่งทำนุรักษามันยิ่งดีกว่าเดิมใช่ไหมเว้นแต่ร่างกายของเราทั้งหลายยิ่งดูแลยิ่งชรากว่าเดิมนะยิ่งดูแลยิ่งป่วยกว่าเดิมยิ่งดูแลก็ยิ่งดูท่าจะใกล้ตายไปเร็วขึ้นเนี่ยนะทำไมเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้ยิ่งชำรุดทรุดโทรมไปเรื่อยๆเพราะเราไปให้ค่ามันมากไม่ได้หรอกค่าที่เป็นจริงของกายนี้ก็คืออะไรไม่เที่ยงนะถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นดำรงอยู่ชั่วการเล็กน้อยยิ่งร่างกายของเราถ้าเทียบกับเทวดาด้วยแล้วเนี่ยโอ้ยเป็นของเล็กน้อยมากอายุแป๊บเดียวเองอ่ะนะทีนี้ยังไงกายนี้ก็ต้องแตกสลายแน่กายเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนาหรือที่เรียกว่าอทุกขมสุขเวทนากายเหล่านี้เป็นรูปขันธ์เป็นที่โคจรเวียนไปแห่งเวทนาขันธ์ถ้ารับอารมณ์ที่ดีสุขเวทนาก็เกิดหมายความว่าถ้ารูปสมบูรณ์รูปดีนะสีก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีโผฏฐัพพะก็ดีสุขเวทนาก็เกิดถ้าสิ่งเหล่านี้วิบัติทุกขเวทนาก็เกิดถ้าทั่วๆไปก็อุเบกขาก็เกิดนั้นเวทนาที่เรียกว่าเจ็บปวดนั้นคือเวทนาเป็นสิ่งที่อาศัยรูปขันธ์เกิดถ้าเรายินดีในสุขเวทนาก็เท่ากับยินดีในทุกขเวทนาเพราะรูปเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนารูปเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนา นั่นนะมันเรารังเกียจความทุกข์เราไม่ต้องการเจ็บปวดแต่เราต้องการวัตถุแห่งความเจ็บปวดขอให้วัตถุแห่งความเจ็บปวดอยู่ตลอดไปเหมือนกับว่าเราไม่ต้องการเจ็บปวดแต่ขอให้มีแผลอย่างนี้ตลอดไปเนี่ยนะต้องอะไรนะไม่ชอบเลยความเจ็บปวดแต่ขอมีแผลกายนี้พระพุทธเจ้าตรัสอุปเรียกว่าแผลสดนี้เนี่ยนะที่มันเป็นแผลสดจริงๆที่ดูแลไม่มีจบมีสิ้นนะดูแลเดี๋ยวก็แผลข้างบนข้างล่างแผลตามตัวเนี่ยนะแล้วทุกอย่างพร้อมที่จะเป็นแผลเพราะทุกแห่งพร้อมที่จะอักเสบหมดแล้วขณะเดียวกันพร้อมที่จะเป็นฝีเป็นหนองได้ทุกแห่งในร่างกายงั้นเราก็มาดูแลแผลสดกันนี่ขึ้นชื่อว่าแผลก็เป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บปวดในความเจ็บปวดนี่อกุศลสัญญาทั้งหลายก็อาศัยสิ่งเหล่านี้นี่เกิดขึ้นหวังว่าทุกขเวทนาจะหายแล้วสุขเวทนาเข้ามาแทนที่ก็ยินดีในทุกนั่นแหละแต่ว่าเป็นความทุกข์ที่มันลดร้อยลงไปก็เราเรียกว่าเป็นสุขเนี่ยนะอันถ้าเรายังยินดีอยู่อย่างนี้เมื่อไรจะดับทุกข์ได้เล่ามันดับทุกข์ไม่ได้อยู่แล้วอันพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้สอนให้เราไปมีจิตตกอยู่ใต้อำนาจสิ่งเหล่านี้เลยถ้าคนที่ศึกษาปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งอัตตะสัมมาปณิธิไว้ให้ดีๆเนี่ยนะเขาจะคิดในใจเสมอว่าเมื่อใดเนาะจะตัดฉันทราคะในกายนี้ได้เมื่อไหร่เนาะจะละทิ้งร่างกายอันนี้ไปแบบไม่อะไรเหมือนอะไรเหมือนงูลอกคราบไปฉะนั้นงูที่ลอกคราบเนี่ยนะมันอึดอัดชิงชังรังเกียจคราบมันมากมันจึงต้องลอกนะทีนี้เวลาลอกคราบมันก็ต้องไปหาไอ้ไม้ที่เป็นคล้ายๆเป็นไม้งามๆเนี่ยนะมันก็ไปก็เอาตัวหัวนี่มุดเข้าไปมันก็ลอกละลอกหัวแล้วมันก็ดันตัวเองเนี่ยนะพยายามเต็มที่ด้วยความอึดอัดชิงชังมันก็ใช้เรี่ยวแรงที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะลอกเอาคราบออกไปฉันใดพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ตัดอาลัยเยื่อใยในร่างกายเหมือนกับงูลอกคราบฉะนั้นไม่อาลัยเลยแม้แต่นิดเดียวฉะนั้นคนที่คิดถูกตั้งอัตตะสัมมาปณิธิถูกก็ตั้งใจเสมอว่าเมื่อใดหนอจักตัดเยื่อใยในกายนี้ได้อย่างเด็ดขาดหลายท่านบอกว่าผูกพันในกายนู้นผูกพันในกายนู้นแต่ที่จริงถ้าไม่มีกายนี้แล้วจะผูกพันกายนั้นได้หรือก็เนื่องจากมีกายนี้นี่แหละจึงเพลิดเพลินในกายอื่นเนี่ยนะถ้าไม่มีกายนี้แล้วกายอื่นน่าสนใจไหมก็ไม่น่าสนใจก็เพราะเราติดข้องในกายนี้ท่านผู้ใดปรารถนาดับทุกข์แท้จริงก็คือปรารถนาที่จะตัดอาลัยในร่างกายของตัวนั่นแหละถ้าตัดในร่างกายได้ก็จักละความละฉันทราคะในเวทนาความสุขความทุกข์ในร่างกายได้เหมือนกันเพราะความสุขความทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดจากกายนี้มีกายนี้เป็นแดนเกิดถ้ายังมีตาก็ยังมีสุขมีทุกข์ถ้ายังมีหูก็ยังมีสุขมีทุกข์มีจมูกก็ยังมีสุขมีทุกข์มีลิ้นก็ถ้ามียังมีลิ้นอยู่ก็ยังมีสุขมีทุกข์ถ้ายังมีร่างกายมีกายประสาทะอยู่ก็ยังมีสุขมีทุกข์เนี่ยนะเพราะสุขทุกข์เนี่ยไหลมาจากตาหูจมูกลิ้นกายสุขทุกข์เกิดที่ใดใจก็เกิดที่นั่นเพราะใจทั้งหลายเกิดร่วมกับความสุขและความทุกข์นั้นถ้าตัดอะไรในกายได้จิตใจก็ไม่ถูกกายนี้ครอบงำเมื่อกายนี้ไม่ถูกครอบงำกายนี้จะเป็นอย่างไรก็ช่างมันเถิดเพราะที่สุดของกายนี้จะดูแลอย่างไรก็ตามก็มีอันกระจัดกระจายเป็นธรรมดามีคนที่ถูกสตาร์ฟไว้ไม่กี่คนนะในโลกนี้ใช่ไหมที่เก็บซากเอาไว้เป็นมัมมี่เป็นอะไรไม่กี่คนแต่ถึงกระนั้นก็ยังกระจัดกระจายอีกอยู่ดีดูนะว่ากายของเราจะไปกระจัดกระจายกันที่ไหนหนอมันนึกนะไปทิ้งป่าช้าไหนหนอทิ้งป่าช้านี้แล้วก็ถือเอาอันใหม่อีกอะที่อย่างที่พระองค์บอกว่าสั่งสมปัทภีที่เป็นป่าช้ามามากหนักหนาแล้วนะมันถ้าเรามองให้ไกลๆพิจารณาให้ยาวๆพิจารณาโดยรอบจริงๆเนี่ยนะความทุกข์ความเจ็บปวดมันจะมีบ้างก็ถือว่าเป็นปกติของเขาปกติของกายนี้มันถ้าใครที่พิจารณาโดยตีรณปริญญามากๆจะไม่แปลกใจเลยถ้าร่างกายนี้มันปวด ถ้าไม่ปวดนี่สิบุญอะไรเนาะมาอุปถัมภ์เอาไว้แต่ถ้าเจ็บปวดให้รู้ว่าเป็นยังเรื่องปกติอยู่เพราะกายเนี่ยทุกขธรรมโตเพราะเป็นเหตุแห่งทุกข์จริงๆตัวมันเองก็คือตัวทุกข์ขณะเดียวกันก็ยังเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งร่างกายและจิตใจเรากลัวความทุกข์หลายๆเรื่องกลัวสารพัดอย่างกลัวฆ่ากลัวป่วยกลัวอะไรสารพัดกลัวแม้กระทั่งกลัวตกนรกแต่ก็ยังไม่รังเกียจร่างกายแต่โดยมากนะโดยมากก็ยังหวังว่าขอให้มีกายแต่ขอให้กายเป็นสุขแล้วจริงไหมล่ะมันก็ไม่จริงอันนี้คือความเข้าใจผิดที่เราคิดว่ามีกายแล้วดีส่วนพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านคิดว่าถ้าไม่มีนี่คงจะดีนั้นกายที่มีอยู่นี้เนี่ยนะพระองค์ตรัสให้ตรัสในฐานะที่เป็นจริงของกายคือปริญญาธรรมใช่ไหมเราได้ความรู้อะไรจากร่างกายเหล่านั้นได้มั่งได้ปริญญาสามจากกายนั้นไหมตัดฉันทราคะในกายเหล่านั้นไหมถ้ายังตัดไม่ได้ก็แสดงว่าเรารู้จักกายนี้น้อยไปรู้จักร่างกายเหล่านี้น้อยไปเราไม่รู้หรอกว่าจะต้องทุกข์ขนาดไหนถ้ายังมีกายนี้อยู่ก็ไปทบทวนดูดีๆนะว่าคนที่มีร่างกายจริงๆเนี่ยเขามีความสุขหรือมีความทุกข์กันแน่เนี่ยนะแต่ละคนเนี่ยที่ได้ร่างกายมานะพอใจจริงหรือน่าพอใจจริงหรือบริหารเนี่ยมีความสุขไหมบริหารร่างกายตัวเองเนี่ยนะไม่ต้องไปแต่หลายคนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกายภายในนะต้องบริหารกายภายนอกบริหารวัตถุที่เป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บป่วยเพราะคนที่ไม่รู้จักอดทนยามเมื่อเจ็บป่วยแสดงว่าคนเหล่านี้ไม่รู้จักกายนี้ตามเป็นจริงเขาคิดแต่ว่ามันจะต้องหายแต่เชื่อไหมตายหมดเลยไม่มีเหลือเลยนะดูเด็กปู่ก็ตายไปหมดแล้วพอมาเมื่อเดือนก่อนก็ยายตายมาเดือนนี้ตาก็ตายตามอีกมันก็ตายไปเรื่อยนั่นแหละเดี๋ยวคิวหาพ่อหาแม่รุ่นลูกนั้นโคตรนี้ตายมีเท่าไหร่ตายหมดไม่มีเหลือก็ค่อยทยอยกันตายไปเหมือนใบไม้ร่วงไม่มีเหลือหรอกนะก็ตายกันอย่างนี้แหละเพราะอะไรมรณะธรรมโตพระพุทธเจ้าบอกว่าพวกนี้เป็นมีความตายเป็นปกติจริงๆเนี่ยนะถ้าไม่ตายสิน่าอัศจรรย์แต่ว่าไม่มีหรอกสังขารทั้งหลายที่ไม่ตายไม่แตกทำลายไม่มีโอ้ยปวดนี่เป็นของเล็กน้อยเนี่ยนะถ้าเจ็บปวดนะบอกอุ้ยเล็กน้อยเดี๋ยวหน่อยมันก็ตายหนักกว่านี้อีกเนี่ยนะก็พิจารณาให้มากๆถ้าพิจารณามากๆเนี่ยนะตัวปัญญาที่พิจารณายิ่งพิจารณาเท่าไหร่อาลัยอาวรณ์เยื่อใยทั้งหลายก็จะตัดได้เท่านั้นผู้ที่ตัดเยื่อใยในกายนี้ได้เป็นสุขที่สุดเพราะฉะนั้นกายนี้จะตายหรือกายนี้จะอยู่มีค่าเท่ากันสำหรับผู้ที่ทำปริญญาและตัดฉันทราคะในร่างกายเมื่อใดบุคคลพิจารณาเห็นร่างกายอันนี้ไม่ต่างจากกิ่งไม้ใบไม้นะถามว่าถ้าถูกฆ่าเขาจะเดือดร้อนไหมก็บอกว่ากายนี้กับต้นไม้ใบไม้ไม่ต่างกันเลยไม่มีอะไรอาวรณ์เท่ากันเลยถึงผู้ใดจะเข็นผู้ใดจะฆ่าเขาก็ไม่เดือดร้อนเพราะพระองค์จึงบอกว่าถ้าหากว่าเขาตัดหญ้านะเขาตัดหญ้าในพระเชตวันเขาตัดกิ่งไม้ในพระเชตวันครั้งที่แล้วที่เราไปเห็นไหมเขาตัดต้นไม้ในพระเชตวันเรารู้สึกว่าถูกตัดแขนไปข้างหนึ่งเลยฉับเก่งหนึ่งโครมหักไปเราถูกเหมือนเราถูกตัดแขนไหมที่เชตวันครั้งที่แล้วไม่ฉันใดก็ดีเมื่อใดที่เราเห็นว่ากายไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงตัดอาลัยเยื่อใยในกายเสียถ้าตัดอาลัยเยื่อใยในร่างกายเหล่านี้ได้นั่นแหละจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะไอการตั้งอัตตะสัมมาปณิธิตั้งความปรารถนาอันนี้ถึงตอนนี้ยังทำไม่ได้ก็ได้แต่หวังไว้ในใจนะความปรารถนาอันนี้เป็นสิ่งที่ดีไม่เสียหายเป็นการปรารถนาพระนิพพานที่ตรงตัวเป็นการปรารถนาความดับทุกข์ที่ตรงประเด็นคือเมื่อใดเนาะเราจะตัดเยื่อใยตัดอะไรในร่างกายแต่ที่จริงเราถ้าเรามีการเปรียบเทียบเนี่ยนะสิ่งใดก็ตามที่หลุดจากร่างกายไปแล้วถามว่าเรายังอาลัยในสิ่งนั้นไหมไม่เมื่อใดหนอเราจะเลิกอาลัยในร่างกายเหมือนกับ สิ่งใดก็ตามที่มันออกจากร่างกายไปแล้วเวลาตื่นเช้ามาเนี่ยมีอะไรข้างๆตาขี้ตาใช่ไหมรู้สึกเสียดายมากอย่าพึ่งเลยเอาไว้เก็บไว้ก่อนไม่นะแปรงฟันเสร็จเนี่ยนะบ้วนปากทิ้งไหมก็บ้วนทิ้งอีกหลายๆเรื่องนะเช่นน้ำมูกน้ำหูเป็นต้นที่มันไม่ค่อยดีแล้วก็เอาออกมันไปแม้กระทั่งอะไรที่มันหลุดมันร่วงจากกายนี้อะไรก็ตามเถอะตัดเล็บไปแล้วยังเก็บไว้เป็นที่ระลึกให้ตัวเองไหมไม่ทำไมล่ะแสดงว่าการเอาออกสิ่งเหล่านั้นได้จริงๆแล้วดีแต่ความที่เราวิปลาสคิดว่ามีแล้วดีเนี่ยนะแต่พูดอย่างนี้คนละประเด็นกลับไปฆ่าตัวตายนะสอนให้ตัดฉันทราคะในกายกับสอนให้ไปฆ่าตัวตายคนละเรื่องกันเพราะการพิจารณาให้ดีให้ถูกให้เป็นเนี่ยนะก็น้อมไปเพื่อที่จะตัดอะไรตัดเยื่อใยในร่างกายซึ่งต่อไปเราก็จะค่อยๆกล่าวขึ้นอีกครั้งหนึ่งในพ่อชงเนี่ยนะเชิญพ่อพูดถึงคนที่อดทนเนี่ยนะอย่างพระเถระที่ชื่อว่าประธานิยะเถระผู้อยู่ที่จิตตรดาบรรพตนะพระเถระรูปนี้เนี่ยนะเมื่อท่านยืนบำเพ็ญเพียรอยู่ตลอดคืนโอ้ถ้ายืนก็ยืนตลอดคืนเลยนะลมในท้องก็เกิดขึ้นท่านไม่สามารถจะอดกลั้นไม่สามารถจะอดกลั้นลมนั้นได้ก็บิดไปบิดมาบิดมาบิดไปเนี่ยนะใครเคยปวดท้องนะปวดถึงกับเกร็งทั้งร่างกายกลายเป็นเหมือนกับรูปร่างงูใช่ไหมมันบิดไปบิดมาบิดมาบิดไปพระเถระผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดรูปหนึ่งยืนอยู่ที่ข้างที่จงกรมก็กล่าวกับพระเถระนั้นว่าอาวุโสธรรมดาบรรพชิตเป็นผู้มีปกติอดกลั้นแหมไปเตือนเลยนะธรรมดาพระภิกษุนะเขาเป็นคนอดทนไม่ใช่หรือทำไมท่านจึงบิดไปบิดมาท่านน่าจะอดทนนะพระเถระนั้นก็รับว่าดีละท่านผู้เจริญสาธุพันเตเหมือนกันดังนี้แล้วก็นอนสงบนิ่งไม่ไหวติงลมได้เล่นเสียดหัวใจไปจนถึงท้องพระเถระข่มเวทนาเจริญวิปัสสนาเพียงชั่วครู่ก็ได้เป็นพระอนาคามีคำว่าข่มเวทนานี่เป็นอย่างไรเอ้ามันปวดมากไม่ใช่หรือเมื่อมันปวดมากบอกให้ข่มเวทนาใช่ไหมท่านบอกว่าทำเวทนาให้เป็นอโพหาริกเวลาปวดจริงๆเนี่ยนะอย่าไปนึกถึงเวทนาอย่างพระภิกษุโดยมากที่ท่านเคร่งครัดอยู่ในพระธรรมวินัยเวลาเจ็บปวดท่านไม่ได้คิดถึงเรื่องปวดหรอกท่านไปคิดอะไรคนเราเนี่ยนะถ้ามีอะไรเป็นเครื่องปลื้มใจก็จะคิดถึงสิ่งนั้นใช่ไหมถ้าคิดถึงสิ่งที่ตัวเองคิดแล้วปลื้มใจจะลืมความเจ็บปวดทั้งหมดเนี่ยนะก็เหมือนกับอะไรนะเขาได้ยินเขาเล่านะจริงหรือเปล่าก็ตอนที่คลอดลูกก็เจ็บป่วยนะแต่ว่าพอนึกถึงลูกก็เลยลืมความเจ็บปวดนึกถึงแต่ลูกเพราะวัตถุเป็นที่รักเป็นที่พอใจก็เลยลืมทั้งหมดเลยผู้ที่รักษาศีลมาดีมองเห็นว่าศีลเป็นวัตถุอันเป็นที่รักความเจ็บปวดความเจ็บป่วยจะมีขึ้นก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ตามระลึกนึกถึงศีลที่เคยรักษามาทีนี้ถ้าศีลที่เคยรักษามาเป็นอย่างดีเนี่ยนะตามระลึกนึกถึงศีลนั้นก็ไม่ขาดศีลข้อนี้ก็ไม่ขาดถ้ายิ่งพระภิกษุที่ท่านทรงจำปาติโมกได้ยิ่งดีท่านก็ละร่ายเป็นปาติโมกมาเลยใช่ไหมแต่ละข้อแต่ละสิกขาบทไล่ไปไล่มาไม่มีแผลติดตัวเลยจำเดิมตั้งแต่บวชมาศีลทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้แสดงเอาไว้ไม่ขาดตกบกพร่องเลยพันนึกถึงแล้วก็ปีติจะเกิดปกติแล้วคนที่ระลึกถึงความดีของตัวเองคนที่ทำความดีไว้เยอะๆเนี่ยนะคนที่เจริญกุศลไว้เยอะๆเวลาระลึกถึงกุศลของตัวเองแล้วจะปีติเนี่ยนะจะสบายใจมีความสุขมากในห้องเราใครเคยระลึกถึงศีลและปีติบ้าง ผู้การนึกถึงศีลปีติได้ยัง ก็มีบ้างเป็นบางครั้งบางคราวครับ เป็นต้นว่าเนี่ยถ้าใครที่บอกว่ารักษาศีลมานานเนี่ยนะลองนึกถึงศีลของตัวถ้าระลึกแล้วยังเฉยๆแสดงว่าทงต้องมีปัญหาสักอย่างหนึ่งที่ระลึกแล้วไม่ปีติเพราะจริงๆศีลเป็นวัตถุแห่งปีตินะทรัพย์เครื่องปลื้มใจใดเสมอแต่เท่าศีลเครื่องปลื้มใจอย่างอื่นเนี่ยนะพอนึกภาพนึงก็นึกตอนแรกก็ปลื้มใจนึกผ่านไปผ่านไปก็เดือดร้อนใจนะอย่างตอนแรกก็อุ่นใจก่อนนะถ้ามีทรัพย์ภายนอกนะแต่พอนึกไปนึกมาไอ้ใครจะมาเอาของเราไปหรือเปล่าเนี่ยเดือดร้อนละไม่เหมือนกับศีลศีลเป็นต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ระลึกถึงแล้วไม่เดือดร้อนใจขณะเดียวกันก็จะรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสมบัติเฉพาะตัวเป็นทรัพย์สินเฉพาะตัวที่ทายาทอันไม่เป็นที่รักก็เอาไปไม่ได้โจรขโมยเป็นต้นก็ถือเอาไปไม่ได้สิ่งเหล่านี้ก็จะติดตัวตามตัวตลอดไปพระเถระบางรูปท่านบอกว่าท่านไม่สงสัยเลยว่าตายตอนนี้ท่านจะไปสวรรค์แต่บอกเบื่อหน่ายชิงชังเหลือเกินที่จะต้องตายแบบคนมีกิเลสเพราะแล้วก็ตายแล้วก็ตายพร้อมกับศีลพอไปเกิดเป็นเทวดาเป็นอะไรปั๊บมันก็ศีลมันก็เป็นอันยุติจบแค่ตายมันเมื่อตายไปแล้วเนี่ยศีลต้องเสียหายพร้อมกับจุติจิตท่านเสียดายศีลอยากให้ศีลเหล่านี้เป็นบาตรแห่งอริยมรรคท่านจึงรังเกียจการตายแบบคนมีกิเลสเป็นต้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะภาคเพียรเจริญกรรมฐานเนี่ยนะภาคเพียรเจริญกรรมฐานนี้การพิจารณากรรมฐานอย่างไรเสียก็ไม่พ้นตามแนวโครงสร้างใหญ่ๆคืออทิฏฐปริยสูตรอนัตตลักขณสูตรเป็นต้นเนี่ยนะยังไงการเจริญก็ไม่มีพ้นนี้หรอกก็ไม่พ้นณตุมหาตุกะสูตรเป็นต้นหรอกเพราะว่าวัตถุประสงค์ก็คือปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดในขันห้ารู้เห็นอย่างไรจึงจะเบื่อหน่ายในขันห้ารู้อย่างไรจึงจะคลายกำหนัดในขันห้านั้นก็มีหลักการพิจารณาหลักการปฏิบัติอยู่แล้วอย่างเช่นผู้ที่พิจารณาร่างกายมากๆเนี่ยนะถ้าพิจารณาตามอทิฏฐปริยสูตรก็เอาทุกจุดทุกตำแหน่งทุกเวลาของร่างกายมาพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของร้อนจริงๆเพราะอะไรทำไมจึงร้อนเพราะเป็นวัตถุที่อาศัยเกิดแห่งราคะเพราะเป็นวัตถุที่อาศัยเกิดแห่งโทสะเป็นวัตถุที่อาศัยเกิดแห่งโมหะคือความลุ่มหลงขณะเดียวกันกายเหล่านี้ก็มีชาติเป็นปกติมีความชราเป็นปกติมีความตายเป็นปกติเป็นสาเหตุเป็นต้นเหตุแห่งความเศร้าโศกเสียใจเป็นต้นเหตุแห่งความลำบากทางร่างกายและจิตใจเป็นต้นเหตุแห่งความคับแค้นใจเป็นต้นเหตุแห่งบาปอกุศลสารพัดชนิดก็หลั่งไหลมาจากกายนี้ก็พูดถึงลิงเนี่ยนะลิงในภาษาบาลีเรียกกะปินะกะปินี่แปลว่าลิงแต่เชื่อไหมลิงนี่เกลียดกะปิที่สุดเลยนะไม่น่าจะเชื่อกะปิแบบไทยๆเห็นไหมบอกโอ้ยทาถ้าสมมติไปทามือลิงทาเท้าลิงเนี่ยมันอะไรมันทำยังไงมันเอาไปถูซะมือถลอกปอกเปิกหมดเลยเขาว่างั้นเกลียดมากเลยนะทำไมเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้หอมเหมือนเราอะเนาะฉันใดก็ดีถ้ายังมีตัวเนื้อกะปิติดตัวอยู่ก็ยังมีกลิ่นอยู่เท่านั้นเพียงใดถ้ายังมีกายนี้อยู่แม้แต่เพียงเม็ดเดียวเนี่ยนะความทุกข์ก็ติดตามมาฉันนั้นเพราะกายเหล่านี้มันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์จนกว่าจะไม่มีกายนั่นแหละจึงเป็นสุขแต่ปุถุชนทั้งหลายไม่เป็นอย่างนั้นทิ้งกายนี้แล้วก็ถือเอากายอื่นสาธุชาติหน้าขอให้มีร่างกายที่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ปวดจะเป็นไปได้ยังไงไปขอให้สิ่งที่มีความป่วยเป็นปกติอย่าป่วยทำได้ไหมขออย่าแก่เลยก็ไปขอสิ่งที่มันมีความแก่เป็นปกติขออย่าแก่ขอยังไงก็ขอไม่ได้เพราะกายนี้เป็นสิ่งที่มีความแก่ความป่วยเป็นต้นเป็นปกติเนี่ยนะเพราะเป็นของธรรมดาจริงๆถ้าพิจารณาจนกว่าจะบอกว่าถ้าดับกายได้เป็นความดีถ้าไม่มีกายได้เป็นความสุขเนี่ยนะเวลาที่เราไปงานศพเนี่ยนะเราทั้งหลายจึงได้ยินคำสวดเหล่านี้เสมอใช่ไหมกายนี้นะอะไรนะกายนี้ไม่นานหนอจักท่วมทับซึ่งแผ่นดินบุคคลเมื่อร่างกาย อันวิญญาณปราศจากไปแล้วก็เหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนอันหาประโยชน์ไม่ได้เนี่ยนะอีกหนึ่งก็บอกว่าสังขารไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาบุคคลที่สงบระงับดับไม่ให้กายนี้เกิดได้จริงๆเนี่ยนี่จะเป็นความสุขที่สุดเนี่ยนะแต่ปุถุชนเนี่ยโดยมากงานศพไหนโดยมากก็งานนั้นแหละเป็นไปเยี่ยมคราบของผู้ที่ตายแล้วเท่านั้นเพราะเขาปฏิสนธิเรียบร้อยแล้วอนันตระปัจจัยไม่มีอะไรระหว่างขั้นก็เหมือนกับไปเยี่ยมคราบเสื้อผ้าที่เขาทิ้งไว้เท่านั้นแหละเนี่ยนะครับเจ้าตัวไม่รู้ปฏิสนธิที่ไหนแล้วก็ไม่รู้จุติปฏิสนธิไม่มีระหว่างขั้นไม่แน่อาจจะเป็นผีอยู่แถวๆนั้นก็ได้คำว่าผีเนี่ยเป็นศัพท์ที่เรียกแทนคำว่าเปรตกับอสุรกายเนี่ยนะคำว่าผีนี่บางพวกก็ปฏิสนธิเป็นเปรตไปเรียบร้อยแล้วที่เรามาขอส่วนบุญส่วนกุศลเป็นต้นพวกนั้นกลุ่มเปรตกับกลุ่มอสุรกายนั่นเอง อสุรกายกับเปรตเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันคือปิติวิสัยเหมือนกันเนี่ยในคติ5เนี่ยนะเป็นอยู่ในกลุ่มปิติวิสัยเหมือนกันในผู้ที่พิจารณามากๆจนตัดอะไรเยื่อใยในร่างกายได้ก็เป็นพระอนาคามีคนที่ตัดฉันทราคะในกายได้เด็ดขาดเนี่ยคือพระอนาคามีเพราะพระอนาคามีไม่อะไรในกายเลยกายปัสสาทะจึงไม่มีนะก็เท่ากับตัดฉันทราคะในคานะปัสสาทะชิวหาปัสสาทะได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็พระอรหันต์ก็ตัดฉันทราคะในเวทนาเป็นต้นอย่างเด็ดขาดเนี่ยนะพันท่านเป็นพระอนาคามีแล้วท่านไม่หยุดอยู่แต่เพียงเท่านั้นเจริญวิปัสสนาต่อไปจนตัดฉันทราคะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ปรินิพพานเนี่ยนะของคนทั่วๆไปก็ไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมทิ้งท้องอันนี้แล้วก็ถือเอาท้องอันใหม่เพื่อจะได้ปวดต่อเนี่ยนะพระอรหันต์รูปนี้ท่านไม่เป็นอย่างนั้นก็บอกว่ามีท้องที่มันเจ็บปวดแค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วเพียงพอแล้วว่างั้นนะเข็ดแล้วว่างั้นเลยตัดฉันทราคะในกายเหล่านี้ได้อย่างเด็ดขาดสักวันหนึ่งนะเนาะป้านั่งเนาะเดี๋ยวก็ตัดได้เหมือนกันแล้วตอนนี้ยังไม่ได้แต่ว่าสักวันหนึ่งก็เถอะจะตัดไม่ให้เหลือเลยเหมือนตัดผมทิ้งที่ร้านตัดผมอย่างนั้นเลยนะเคยเอามาด้วยไหมใครพกกลับมาบ้านด้วยไม่มีเนาะนะตัดแล้วก็แล้วกันไปบอกไม่อยากหันไปดูด้วยซ้ำไปออกไปซะได้ก็ดีอย่างเงี้ยนะพอมาเวลาปลงผมก็เหมือนกันนะไม่ได้รู้สึกอะไรเอาน้ำมาฉีดไล่ไปไกลหน่อยนะติดมาอันหนึ่งก็รีบเอาออกเลยนะแสดงว่าการตัดได้จริงๆแล้วมันดีเนี่ยนะช่วงหลังมาเนี่ยก็ถามว่าถ้าท่านไปไหนเนี่ยท่านจะไปถวายอะไรบอกว่าเอามีดโกนมาก็แล้วกันอาโยมจะหามีดโกนมาให้เยอะแยะไปหมดแบบทำไมก็เวลาโกนผมเนี่ยนะมันผมเนี่ยเพื่อตัดเส้นผมมันออกจากรากใช่ไหมตัดออกจากที่มันติดอยู่นะนั่นแหละก็จะได้ตัดฉันทราคะในกายนี้เหมือนฉันนั้นเนี่ยนะ